Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Geçen hafta tamamen denk geldi. İki tane film seyredeceğim dedim. Bunlardan bir tanesi Million Dollar Hotel, Milyon Dolar Oteli, Wim Wenders'in. Diğeri de Mulholland Drive, David Lynch'in. İkisinin de Los Angeles'ta geçtiğini hani hissediyordum, biliyordum. Mulholland Drive'ı biliyordum. Million Dollar Hotel sanki New York, Chelsea Otel'miş gibi geldi. Ama baktım ki Los Angeles. Bir de hangi dönem diye bakayım dedim. Bir tanesi 2000, diğeri 2001. Bu bana bayağı bir hani buradan bir şeyler çıkartabiliriz diye düşündüm. Zaten Los Angeles yıllardır da hani çalıştığım, baktığım, derslerde mutlaka konuştuğum bir şehir. Bu o iki filmi şehirci olarak nasıl değerlendirebilirim diye düşünmeye başlayınca bu programı Los Angeles üzerine yapalım diye bir fikir çıktı. Evet, bugün Murat Güvenç ile birlikte Los Angeles'ı tartışacağız. Şehir teorileri açısından Los Angeles çok önemli. Çok önemli şehir teorisyenleri Edward Soja ve Mike Davis gibi Los Angeles üzerine bir sürü kitap, hani birden fazla kitap her biri yanar, bir sürü makale yayınlamışlar. Tabii film dünyası açısından Los Angeles çok önemli. Şu anda çok revaçta konuşulan Blade Runner'ın ilki Los Angeles'ı distopik olarak anlatan bir film. Bunun dışında işte David Lynch'in Lost Highway, Kayıp Otoban filmi gene Los Angeles'ta geçiyor. Film tarihinin en önemli filmlerinden bir tanesi Chinatown, ki biraz bahsedeceğiz aslında bu programda da. Chinatown 1979'da çekilmesine rağmen 1930'lar 50'ler arası New York'ta dönen dinamikleri anlatıyor ve Los Angeles tarihiyle bu kadar angaje olan, aynı zamanda da bir dedektiflik filmi olması açısından çok önemli bir film şehir tarihçileri ve sinema tarihçileri açısından. Şimdi Chinatown'dan hareketle yazılmış bazı yazılarda şöyle bir tabir var. Şehircileri, yani şehir uzmanlarını biraz bu Chinatown'da da olan, kara filmde de olan dedektiflere benzetiyorlar. Çünkü şehirciler de dedektifler gibi şehrin dehlizlerinde dolaşarak şehirde ilk anda göze çarpmayan, görmediğimiz, şaşasının altında kalan bir sürü dolabı, bir sürü dinamiği ortaya çıkaran ve bir sürü eşitsizliği, ekonomik, kültürel, sosyal eşitsizliği ortaya çıkaran aktörler. Biraz kendimizi bugün Chinatown'un Jack Nicholson'ı gibi düşünerek bu programı yapalım diye düşündüm. İsterseniz ilk önce bu Los Angeles niye önemli? Chinatown geçen hikaye biraz neyle alakalı Los Angeles'ta? Şehircilik açısından niye önemli? Biraz buradan başlayalım. Şimdi tabii bu Los Angeles meselesi 1990'lardan sonra, belki daha da önce 1980'li yıllarda Amerika'da ortaya çıkan bir şehir araştırma okulunun kendine paradigmatik örnek olarak aldıkları bir şehir. Yani onlar eğer Soja'nın Metropolis'in Ötesi, Post Metropolis isimli kitabı incelenirse, o kitapta dünyadaki yerleşme tarihi için dört tane zannediyorum üç paradigmatik örnek sunuluyor. Bu Post Metropolis kitabının da özelliği Avrupa merkezli olmayan bir metropolise bakış. Şimdi bu bütün bizim kent tarihçiliği aslında bir çeşit Avrupa tarihi üzerinden yerleşme tarihi okumak. Özellikle Paris. Yerleşme tarihi. Yani Paris'i, Roma'yı, Roma İmparatorluğu'nu, Helenistik dönemi falan reddetmek anlamında değil ama şimdi paradigmatik örnek arama sevdasına girildiğinde bu şehirlerin aslında paradigmatik örnek olmadıklarını iddia ediyor Edward Soja. Ve burada diyor ki yani bu paradigma değiştiren, yani yeni bir çağın başlatıcısı olmak, yeni bir yerleşme düzeninin başlatıcısı olmak bakımından bakıldığı zaman, açısından bakıldığı zaman Roma, işte kendinden önceki imparatorluk başşehirlerinin bir başka kopyası. Yani Paris evet önemli, Londra bunlar önemsiz şehirler değil ama bütün dünyadaki yerleşim tarihini Avrupa merkezli okunmayan başka bir çerçeveye ihtiyaç var. Ve bu durumda aslında kitap kalınca bir kitaptır da ilk olarak yerleşme tarihini yeniden yazmamızda elverişli örnek olarak Çatalhöyük'ten başlar. Kitabın aşağı yukarı Postmetropolis kitabının 60 sayfası bir Çatalhöyük tarihidir. Çatalhöyük'ün niye çok önemli olduğunu anlatır. Çatalhöyük'ten sonra zannediyorum, şimdi şey yapmıyorum, Ur şehrine gidiliyor. Ur şehri. Ur şehri işte Mezopotamya'da bir imparatorluk başşehri olarak kullanılıyor ve bu hidrolik İmparatorluğun yani o Fırat ve Dicle sularını egemenlik altına alan bir başşehir nasıl kurulmuş onu anlatıyor orada. Üçüncü olarak bütün o Avrupa tarihini, Romaları, bizim bildiğimiz Helenistik dönemleri filan atlayarak ta 1900'lerin başında bizi Manchester'a götürüyor. Manchester ise endüstri. Yani endüstri demek. Yani şimdi Manchester Ur İşte Neolitik'in başladığı, tarımın başladığı bir, tarımı kontrol eden bir imparatorluğun başşehri. Oradan biz Manchester'a gidiyoruz. Endüstrinin başşehri. Başşehri. Ve şimdi endüstrinin başşehrinin bize anlatılmış şey var, tasvirleri var. Özellikle Engels'in İngiltere'de işçi sınıfının durumu isimli kitabında böyle Manchester'ın çok böyle insanın içine işleyen tasvirleri vardı. Nasıl bir şeymiş? Yani endüstri devrimi olurken, yani o fabrikaların insan emeğini ikame ederek hızlı üretime geçtikleri dönemde yaşam neydi? İnsanlar nasıl yapılıyordu? Ve burada aynı yatağın günde 3 vardiya çalışan işçiler tarafından paylaşıldığını anlatıyor. Yani oda kirasından falan vazgeçtik, artık odadaki eşyalar da paylaşılıyor. Yani o kadar büyük bir sefalet var. Buradan bir ara şey yaparak, sıçrama yaparak Chicago'ya geçiliyor. Chicago'da 1800'lerin başından 1900'lerin başındaki Chicago'ya geçiliyor. İkisinin arasındaki fark, ikisi de sanayi kenti. İkisinde tarihi yok. İkisinde de tarih o noktada başlıyor. Yani sanayi devrimiyle beraber, sanayi devriminden önce Manchester bir köyler topluluğu, 3-4 tane köy, başka hiç nüfus yaşamıyor. Chicago'nun da 1800'lerin başındaki nüfusu inanması güç ama 400. Yani 1830'larda Chicago'nun nüfusu 400. Kişi. Yani 1830'da Osmanlılar İngiliz ticaret anlaşmasını imzalarken Chicago'da sadece 400 kişinin yaşadığı ve Kızılderililerden alınan şeylerin, işte av hayvanları postlarının içki karşılığında Kızılderililere satıldığı, değiş tokuş edildiği bir şey var. Bir şehirden ibaret. Yani şehir dediği demiyoruz. Yani bir kale var orada, bir şey var, ticaret şeyi. Oradan sonra başlıyor. Şimdi bunu Soja kitabında, bu iş Chicago'da başladı. Ama Manchester'da başladı, Chicago'da yeniden yapıldı. Yani made and remade. Yani birisi yapıldı, orada tekrar ele alındı. Ve Chicago bütün şehircilik öğrencilerinin, yani nefret etmeye doyamadıkları Chicago Urban Sociology Okulu'nun da aynı zamanda kuruldu. Yani bizim urban kent sosyolojisi diye bildiğimiz yerin bütün kuramları, bütün çerçevesi ve aslında modern sosyolojinin doğduğu yerde Chicago şehri. Ve burada işte Chicago okulunu kuran insanlar bize bir şehir modeli kuruyorlar. Bu şehir modelinde de ben uzatmak istemiyorum. Bir merkez var. Bu şehir merkezi var. Bu merkezde de işte o zamanın geliştirdikleri merkezi iş alanı diyorlar. Bizim Türkçe'de MİA dediğimiz şey. Burada bu etrafındaki alanı kontrol ve komuta eden bir çeşitli kentsel yapının şey merkezi. Sinir merkezi, yani tam bir beyni. Onun etrafında da işte tek merkezin etrafında haleler şeklinde oluşmuş çemberlerden oluşuyor. Ve işte 1990'lara kadar, 80'lere kadar şehir, sanayi şehri denildiği zaman bir tür bu Chicago'da Manchester'da başlayan, Chicago'da ise pekişen şehir formu anlatılıyor. İkisinin arasındaki benzerlik de şu, ikisinde de şehir merkezinde kimse yaşamıyor tam şehrin göbeğinde. Onun etrafında özellikle fakir insanlar yaşıyor merkezin etrafında ve şehrin çeperlerine doğru gittiğimiz zaman da şey yükseliyor, sosyal statü seviyesi yükseliyor, gelir de yükseliyor ve kenarda, işte kent çeperlerinde çok zengin, varlıklı insanların yaşadığı şeyler, nasıl diyelim, bizim alt kentleşmeler, banliyöler oluşmuş vaziyette. Yani biz bu 1960'larda, 70'lerde, hatta 80'lerin ortasına kadar şehir anlatıldığı zaman şehir formu, sanayi şehrinin formu, modern çağda şehrin formu bu noktadan anlatılırdı. Ama 80'li yıllardan sonra özellikle Refah Devleti'nin çökmesi, Keynesyen Devlet'in artık Keynesyen Refah Devleti sisteminin sürdürülemez hale gelmesi, sanayilerin, şehirlerin hatta ülkelerin dışına çıkmak zorunda kalması, işte bu aile emeği, aile ücreti dediğimiz ücretin ödenemez hale gelmesi, Batı ülkelerinde toplumsal yapılarda çok önemli dönüşümlere yol açtı. Bunların başında da endüstriyel yeniden yapılanma denen süreç var. Endüstriler artık bulundukları ülkelerde devam edemez. Nasıl devam edebilsinler? Çünkü işte 8 silindirli, 100 kilometrede 17 litre benzin yakan bir arabayı o yeni petrol fiyatlarıyla üretmek mümkün olsa bile satmak ve kullanmak mümkün değil. Hiçbir ailenin geliri bunu karşılamaya yetmiyor. Öyle olduğu zaman da artık şehirlerin sanayi temelli ve refah devleti temelli sosyal bir yeniden üretim alanı olarak şehir, yani bir şeyi düşünürsek bu Castells'in bir toplu tüketim alanı, kolektif tüketim alanı olarak şehir modeli çöküyor. Yani şehir artık toplumsal sınıfların kendilerini yeniden ürettikleri bir alan değil. Bununla, bu çöküşle beraber bir sürü bunun şeyi var, yan öyküsü var. Bir tanesi aile ücreti dediğimiz ücret bitiyor. Aile ücreti ortadan kalktığı zaman artık kadınların fiilen hane halkında gelir getirici işlerde çalışmaya başlamaları gerekiyor. Bunun sen filmle ilgili kısmına şey yapıyorum. Ben senin filmografini biraz bir 15 yıl falan daha geriye alırsak 1950'lerin sonunda mesela Doris Day ve Rock Hudson'ın oynadıkları böyle Amerikan rüyasını anlatan komedi filmleri vardı ki bizim şeydeki Yeşilçam'daki pek çok filme de esin kaynağı olmuş filmlerdir. Burada böyle Rock Hudson şehir merkezinde çalışan böyle yakışıklı bir şeydir. Genellikle bir CEO pozisyonunda, böyle karar verici yüksek üst kademe yöneticisi. Ama karısı çalışmıyor, Doris Day genellikle çalışmıyor. O köpeklerle şey yapıyor ki o suburban yani o evi idare ediyor. İşte çocuklar okula gidiyor ve işte yani kadın bir banliyö hayatını yeniden üretirken adam da bütün aileye yetecek kadar parayı getiriyor, kazanıyor. Şimdi bu krizden sonra bu mümkün değil. Artık öyle olduğu zaman kadınların iş hayatına girmesi, aile ücreti dediğinin şeyin ortadan kalkması, iş güvencesinin ortadan kalkması ve işte toplumsal yapının tek. Şimdi bu işler dönüştüğü zaman da eskiden her şeyin toplandığı, bütün kararların toplandığı şehir merkezleri sadece Amerika'da değil, dünyanın her tarafında hızla boşalmaya başlıyor. Evet. Şimdi başka bir şehir modeli oluşuyor. Oluşuyor. Bu modelin en şeyi, en böyle ayırt edici özelliği işte Los Angeles'ta görünen yapı. Los Angeles dağınık. Ve bu aslında dağınıklığın ötesinde dağınık şehir başka da var. Los Angeles'ta merkez yok. Yani merkezini arayan banliyöler yığınından bahsediyor. Yani Los Angeles şehrinde böyle bir merkezi iş alanı gibi bir yer var. Ama o ölçüdeki bir şehri idare etmesi mümkün olmayacak derecede küçük. Birazcık böyle tiyatro dekoru gibi bir şey. Yani o şehrin merkezi öyle olamaz yani. Anlatayım, eski şeyde. Ve bu şehirde ilk defa olarak şehir yapısı bizim hani ters yüz edilmiş vaziyette. Yani bir ceketi tersini yüzüne şey yapmışız. İçi dışına çıkmış vaziyette. Yani dıştan içe mesela, olan merkez. Şimdi bu durumda merkez dediğimiz şey merkez kaça dönüşmüş. Bir sürü merkezcikler var ve bu merkezcikler aslında çeperde. Yani şimdi aslında çeper dediğimiz şey, eskiden kentin çeperi dediğimiz şey, işlerin, yeniden üretimin, eğlencenin, toptancılığın, eğlencenin yani konutun iç içe olduğu ve şehir dediğin zaman şehre benzemiyor ama kırda olmayan, anlatabildim mi? Tek bir şeyin, modernizmin bize anlattığı türden işlevsel uzmanlaşma, yani yerel işlevsel uzmanlaşma. Burası konut alanı, burası bilmem rekreasyon alanı, bunları birbirine bağlayan alanlar, yollar sistemi gibi basit bir hiyerarşik bir sistem içerisinde değil, bütün fonksiyonların birbirinin içine girdiği ve de eski sanayi bölgelerinin içerisinde otellerin, yani bunu işte eski sanayi bölgelerinin içerisinde büroların, işte bilmem sanayi bölgelerin içerisinde konutların, ki ona loft deniyor. Yani eski imalat alanlarının içerisinde konutların veya imalat için tasarlanmış binaların içerisinde stüdyoların içe geçtiği, daha önce hiç eşi benzeri olmayan yepyeni bir doku çıkıyor. İşte Los Angeles bu yeni şehir formunun bir paradigmatik örneği olarak ele alınıyor. Yani Los Angeles denen şey yani şöyle bir şey, nüfusu İstanbul kadar. 15 milyon. Ama kapladığı alan İstanbul'un aşağı yukarı 15 katı bir alana yayılmış. Yani Los Angeles dediğimiz şey bizim Trakya'nın tamamını kapsıyor. Trakya'daki alanın tamamını, yani 30 bin kilometre veya Hollanda büyüklüğünde böyle bir şey. Şimdi tam burada aslında Chinatown'un hikayesi, bu bahsettiğiniz büyük şehrin oluşma hikayesini anlatıyor yani. 1979'da çekilmesine rağmen 1930'lar Los Angeles, yani bu büyük şehir nasıl oluştu? Belki birebir değil ama çok fazla paralellikler kurarak anlatıyor. Orada bu Jack Nicholson karakteri olan dedektif aslında bir şeyi çözmeye çalışıyor. Sadece bir cinayet hikayesi çözmeye çalışıyor ama bu cinayetin hikayesi oradaki Owens River Vadisi'nin oradan geçen suyun nasıl yönlendirilerek o geniş vadinin bir şehrin parçası haline getirilerek nasıl bir emlak spekülasyonu oluşturulduğu hikayesi. Evet. Aslında bugünkü bu büyük proje, mega projeler dönemini çok fazla hatırlatıyor yani. Tabii. Onun başlangıcı. Şimdi oradaki karakter Mulray karakteri, sinema tarihi bilenler bilirler, Chinatown'u bilenler. Tabii ki Mulray fiction, kurmaca bir karakter. Ama şey çok hoş, bu esas bütün bu projenin, bu su politikasının başında olan adamın adı Mulholland. Yani David Lynch'in filminin sokağı, David Lynch filminin adı olan sokağın verildiği adam. Bu filmde çok ilginç bir sahne var. Neden bu film şimdi bizim için çok önemli? O filmde şöyle diyor. Siz bu dedektifimiz Jake, Noah Cross ile konuşurken bütün bu projelerin parçası olan büyük spekülatör, büyük iş adamıyla konuşurken sizin değeriniz ne kadardır diye soruyor. Bilmem diyor, ne kadar olsun istersiniz diyor. Bir daha soruyor, ne kadardır sizin değeriniz? Mesela 10 milyon dolardan fazla mıdır diyor o dönemin parasıyla. Tabii diyor, tabii ki diyor. Peki neden diyor? Yani hani zaten sizde bu para var, daha iyi ne kadar iyi yiyebilirsiniz diyor. Daha fazla ne kadar satın alabilirsiniz diyor. Neyi satın alabilirsiniz diyor. Orada Cross'un cevabı geleceği diyor. Geleceği satın alabilirim diyor. Hakikaten yani orada işte Los Angeles'ın nasıl hani oluşturulduğu, bütün geleceği nasıl oluşturduğu ve aslında Los Angeles kentinin lokalinin ötesinde bütün dünyadaki şehirlerin oluşumunda nasıl bir rol oynadığı, bütün şehircilik tarihinde nasıl bir rol oynadığını o filmin o cümlesinde anlayabiliyoruz. Üstüne üstlük başka filmlerle de hani bunu daha sonra pekiştiriyor. Yani Mulholland Drive'a da hani bir şekilde ilham olarak hani 2001'de çekilmiş bir filminde bütün kaynağını Chinatown'dan alıyoruz. Burada 1960'lardan itibaren olan gelişmeleri de Mike Davis'in anlattığını biliyoruz. Yani bugün bizim işte post metropolis dediğimiz yeni metropolisin oluşumu da bir yandan başka bu Chinatown'da da verili olan bir sürü şeye de gebe. Çünkü 1965'te Los Angeles'ta çok önemli bir şey oluyor. Çok fazla biz bunu bilmiyoruz ama Watts isyanları oluyor. Yani etnik kökenli, yani ırk kökenli, ırkçılığın maalesef tetiklemiş olduğu bir halk isyanından bahsedebiliriz. Tam bu isyanı hani biraz hani bu isyanı Chinatown, hani ötekisi Chinatown, bir filmin isminde Chinatown vererek hani nasıl ötekileştirilmiş olan bir kesim olduğunu da anlatıyor bu arada Polanski yönetmen ve senarist. Yani bu bütün bu emlak spekülasyonları, şehrin büyümesi esnasında ötekileştirilmiş nüfuslar 1965'te böyle bir isyan başlatıyorlar. Daha sonrasında bu isyanı bastırmak için çok önemli bir şehir düzenlemesi yapılıyor. Mike Davis de bunu anlatıyor. Bu şehir düzenlemesinde aslında isyanla ilgili hani şehirsel, hani bütün bu insanların hani eşitsizlikten dolayı, etnik eşitsizliklerden dolayı bu şehir düzenlemesi etnik eşitsizlikleri kaldırmak yerine tam tersine daha da büyük eşitsizliklere yol açacak bir şekilde gerçekleştiriliyor. Mike Davis bunu Future of LA, Los Angeles'ın geleceği, City of Quartz kitabında çok güzel anlatıyor. Bu şehrin downtown'u dediğimiz finansal merkezi Bunker Hill denilen yere taşıyorlar. Ve bu Bunker Hill'deki mahalleyi dozerlerle yıkıyorlar. Müthiş bir orada şaşa yaratılıyor ama bu şaşayla diğer hani bu şaşanın dışarısında olan kesimler arasında müthiş bir uçurum yaratıyorlar. 1984'te Rodney King isyanlarına sebep verdiğini anlatıyor Mark Davis. Bütün bildiğimiz bugünkü dünyanın görkemini oluşturan bir kentken aynı zamanda da müthiş bir distopik bir tarafı var. Yani müthiş eşitsizliğin olduğu, müthiş hani isyan eden kesimlerin bastırıldığı, şiddetle bastırıldığı, hiç görmezden gelindiği, daha büyük şiddete yol açan düzenlemelerin yapıldığı acayip bir şehir tarihçesi bize sunuyor. Evet. Şimdi tabii biraz Los Angeles'ın nereden ne, yani kafamızda Los Angeles'ın ne olduğuna dair bazı mertebeler vermek yararlı olabilir bu şeyde. Şimdi aslında yüzyılın başında Chicago 1 milyonluk bir şehirken Los Angeles denilen yerde öyle fazla bir nüfus yok. Büyük ölçüde narenciye bahçeleri var. Yani zaten bu Orange County denen bugünkü şeyin elektronik endüstrisinin baş şehri olan bütün o büyük firmaların City of Quartz'ta da, yani Quartz işte şey, silikon, yani silikon kristalinden bahsediyor. Yani esasen kum. İşte bu kum dediğimiz hikaye nereden geliyor? Yani esasen plaj kumu. Plaj kumu ne haline getiriliyor? Orada bir prosesör haline getiriliyor. Bu transistörle başlayan devrimin artık en üst aşaması City of Quartz'da, yani artık şeyin bilgisayarın üretildiği yer. Bunu yaparken de sanayide Amerikalılar şunu çok iyi anlıyorlar ki Amerika'da bilgisayar dediğimiz aletin aslında bir sürü bileşeni var. Bunlardan büyük bir kısmında katma değer çok fazla değil. Ekran, plastik, işte bilmem ne, yani devreleri falan, oralar çok fazla bir şey. Esas para o prosesörden kazanılıyor. Prosesörü yapma becerisini de çok uzun yıllar tek eline, hani nasıl Venedik ayna yapmanın sırrını tuttuysa orada tutuyordu. Orada flash kurumundan bir prosesör yapıyorsun, işleyici, işlemci. O işlemci de $100, $150, yani flash kumundan üretilmiş olan bu parça birdenbire kumun işte 10 gramını $150 çıkarıyorsun. Yani 10 gram kumu hemen hemen hiçbir ham madde yatırımı yapmadan oradan çok büyük bir teknolojiyle bir para kazanıyorsun. İşte City of Quartz, yani bu Los Angeles, bunun yapıldığı bir yer. Böyle bunu yapabilmesi için de çok büyük bir ölçeğe gelmesi lazım. Ama bu bölgede su yok. Su yok. Onun için ilk önce Colorado Nehri'nin yatağından çevrilerek bu şehre su veren, yani bir koca nehri, yani bir yerden su almak falan değil, koca bir nehir kaldırılıyor ve bu bölgeye getiriyor. Ve bu çölün içerisinde bu bölgeyi, bu Los Angeles şehrini bir vaha haline getiren önce bu büyük kanal yapılıyor. Ondan sonra sistematik olarak burada, bu şehirde daha önce kurulu olan bütün kamusallıklar yıkılıyor. Yani toplu taşıma dahil olmak üzere. Otobüs sistemleri falan ortadan kaldırılıyor. Tramvay sistemleri ortadan kaldırılıyor. Her şey otomobil ve şeyde özel mülkiyete dayalı bir şehir şeyine, yapısına şey yapılıyor. Ve sonunda işte silah sistemlerinin tasarlandığı, bugün artık silah sistemleri dediğiniz zaman bu da bir bilgisayar. Yani onun namlusundan çok o namluyu idare eden işlemciler önemli. Sinema dediğimiz şey Walt Disney'in filmlerini çizen binlerce ressamın, hani o animasyonları yapan binlerce ressamın hızla devreden çıkarılarak bütün animasyonun baştan aşağıya bilgisayara yüklendiği ve bilgisayarın bir yerde silah, film, uçak, bütün bu sistemlerin temeli olan bir üretim merkezi haline geldiğini görüyoruz. Burada tabii dünyanın en yüksek kaliteli beyaz yakalı emeğine ihtiyaç var. Bu emeği de cazibe merkezi olsun diye dünyanın en, nasıl diyelim, dünyada her ne var ise Los Angeles'ta bunların erişilebilir kılınması gerekiyor. Bu da çok yüksek bir yaşam düzeyi, kalitesi demiyorum çünkü hava kirliliği falan var. Ama bu yaşam kalitesinin şeyiyle, nasıl, cazibesiyle dünyanın bütün memleketlerinin en başarılı mühendislerinin toplandığı ve artık aklımıza gelenin teknik becerinin hepsinin yığıldığı bir merkez haline geliyor. Bu 15 milyon şehir 1990'larda bir Hindistan'ın ürettiği gayri safi milli hasıraya yakın bir şey üretiyor. Yani 15 milyon bir kıta büyüklüğünde bir şey üretiyor. Yani Amerika'nın geri kısmında patatesler ekilirken Iowa'da, yani buradaki bu konsantrasyon inanılmaz bir büyüklükte bir şey yapıyor. Ve bunun içerisinde tabii her şey benim anlattığım gibi üst kademe yöneticilerinin yüksek becerili ve işte yarışmacı topluluğuna değil, aynı zamanda bu sistemi yürütecek çok büyük bir emeğe de ihtiyaç var. Bu emek de Meksika'dan geldiği gibi dünyanın her tarafından buraya akıyor. Ve bu emeğin herhangi bizim bildiğimiz bir başka şehirde olduğu gibi bir toplumsallık kurmasına da imkan yok. Şehrin yapısı bu toplumsallığın kurulmasını engelleyici bir biçimde yapılmış. Yani insanlar sokakta yürümüyor. Sokakta birçok sokağın kenarında kaldırım yok. Otomobil olmadığı zaman hiçbir yere gidemiyorsun. Zaten otomobilistlerin yaşayabilecekleri, kullanabilecekleri bir alternatif otobüs sistemi de yok birçok yerde. Yani böyle bir sistem içerisinde o bölgede insanlar tamamen bir atomize olmuş ve sanki iktisat kitaplarında anlatılan teorik homo ekonomikusun şeylerinin benzerlerinin yaşadıkları bir şeydi. Ben hakikaten Los Angeles'ta New York'tan Los Angeles'a gittiğimde bayağı şok olmuştum. Yani otobüse bindim ve otobüse bindiğimde yani çok şaşırdı otobüstekiler. Yani nasıl biner beyaz bir kadın diye. Yani hiç yani hayatlarında neredeyse belki görmemişler. O kadar yadırgadılar. Otobüste olanlardaki yani sadece siyah olmalarının ötesinde yani bir hani gerçekten hayatla ilgili umudu kalmamış bir bakış, bir hüzün vücutlarına çökmüş olan bir ifade vardı. Yani otobüs hani sanki bütün şehrin hani hiç istenmeyenlerini oradan oraya hani zaten bilinmeyen bir yerde dolaştırıyor gibiydi. Hakikaten yani otobüs başlı başına zaten hani gerçek dışı ve film şeyi gibiydi hakikaten. Ve yani hani bir daha da mesela binmeye düşündüm. Bir daha da binmedim zaten ama yürüyemiyorsunuz da. Evet. Araba da kullanamıyordum ve hakikaten kala kaldım öyle. Hani Los Angeles benim için ortada kaldığım bir şey oldu. Evet. Hele New York'tan sonra her yere yürüyerek gittiniz veya İstanbul'dan sonra hani yani ama çok tabii, farklı. Tabii şimdi New York Amerika'da biraz böyle kamusallığın, toplumsal şeyin, ekipmanın ve altyapının en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesi. Yoğun bir şehir. Orada bir kamusallık var. İnsanlar işte parklar var. O parklarda insanlar toplanıyorlar, şey yapıyorlar filan. Yani Amerika'nın doğu kısmıyla batısındaki şey oluşumlar birbirinden tamamen farklı. Yani burada bizim daha önce hiç tanık olmadığımız birçok süreçlerin başlangıcı. Embriyonik olmaya başladığımız. Yani şimdi mesela orada işte suburbanization. Ghetto, evet. Yani bu alt kentleşme dediğimiz süreç Chicago'da da var. Chicago'da baştan aşağıya ama buradaki alt kentleşme şehrin iş alanlarının da alt kentleştiği bir yer. Yani şehirdeki işler Chicago'da olduğu gibi ağırlıkla kentin merkezinde toplanmış değil. İşler de çeperde. Yani o zaman şehirdeki akımlar çeperden merkeze, merkezden şeye gibi böyle bizim Fransızca'da navet dedikleri. Yani bir shuttle, bir mekik hareketi gibi değil. Günde hani şehrin sabahleyin merkezde toplanması, ondan sonra akşamleyin de iş çıkışında herkesin merkezden kenti çeperlerine göre dağılması şeklindeki bildiğimiz model artık Los Angeles'ta çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü çeperlerde toplanan halk aslında merkezde çalışmıyor. Çeperde ya kendi bölgesinde çalışıyor, çeperin başka bir tarafında çalışıyor, kentin dışında çalışıyor ve sonunda şehirde kimin nereden nereye gittiği, ne yaptığı, nasıl bir yapı içerisinde olduğu, yolların hiyerarşisinin ne olduğu bunlar bilinmiyor. Yani böyle bir şey yok. Bu sistem kendi büyüklüğü içerisinde bütün problemlerini kendi üzerinden çözüyor. Ve böyle işte herhalde dünyada başka hiçbir yerde gözlenilmeyecek otoyol kavşakları var. Bu otoyol kavşakları artık 6 düzey otoyol birbirinin üzerine biniyor. Böyle aynı buna da Fransızca'da spagetti diyorlar. Yani bu kavşakları bilmeyen birinin kullanması mümkün değil. Ve son derece karmaşık bir ulaşım düzeni var. Bu ve arada çok güzel. Tam onun üzerine şey diyeceğim. Bu Lost Highway, kayıp otobanla ilgili de bir şey okudum. Bütün otobanlar zaten kayıptır. Evet. Yani hani insanların evet. Kaybolduğu alanlardır. Evet. Yani buradaki toplumsallığa en benzeyen toplumsallığın otoyolda kurulduğu söyleniyor. Ama kayıp bir mekan o da. Yok yer gibi. Yok. Yani çünkü burada otoyolda nasıl bir toplumsallık kurulur denildiği zaman Amerika'da çok kıskançça insanlara empoze edilen bir şey var. O da otoyolda 55 mili geçmeyeceksin. Yani bir 100 kilometrelik bir şey. Herkes 55 mille gittiği zaman bütün arabalar birbirlerini o otoyolda yan yana görüyorlar. Yani o zaman o 55 mille gidilen ortamda çeşitli insanlar birbirleriyle 100 kilometrede giderken bir şeyi paylaşmış oluyorlar. Bir göz teması içerisinde oluyorlar. Ve burada da işte bir küçük toplumsallık kurulma anı oluyor. Ne zamana kadar? Tabii ilk kavşakta A, B, C isimli sürücü oradan ayrılıp yeni sürücüler oraya katılana kadar. Yani sonunda işte Los Angeles böyle bir yeni şehirciliğin kurulduğu bir mekan haline geliyor. Şimdi bunun bizim açımızdan önemleri de bazı ipuçları taşıyor. Bir kısa müzik arası verelim isterseniz. Milyon Dolar Oteli'nin senaristlerinden bir tanesi U2'nun solisti Bono. Ve bu filme yazdığı Salman Rushdie'nin sözlerinin üzerine yaptığı bestesi var. Ground Beneath Her Feet. Salman Rushdie özellikle ondan bu şiir üzerine bir parça yapmasını istemiş. Birlikte sözleri tekrar düzenlemişler ve Ground Beneath Her Feet parçası çıkmış. Onu dinliyoruz. That could hold on and be part of it. Be Evet, U2'dan dinledik. Özellikle Bono'dan dinledik diyelim. Ground Beneath Her Feet. Ayaklar altındaki yer. Mekanı ne kadar çok aslında hissettiren de bir parça. Evet. O da, tabii bu bu şey, bu Los Angeles'ta gördüğümüz organizasyon Amerika'da ve dünyada yeni mekan kavramsallaştırmaları konusunda çok büyük bir tartışmaya yol açtı. 1980'lerin sonunda bu, acaba bu Los Angeles'ta gözlenen olay Los Angeles'a özgü bir şey mi? Yoksa gerçekten Soja'nın söylediği gibi 20. yüzyıldaki kentsel gelişmelerin bir modelim ile mi karşı karşıyayız? Bu konuda öncülü gibi. Öncülü yani paradigma. Yani nasıl Çatalhöyük kendinden sonraki bütün işte neolitik yerleşmelere ve daha o öncesi bir model oluşturduysa, nasıl Chicago, Manchester bir tipik bir sanayi kenti olarak birçok yerde tekrar edildiyse, Los Angeles'ta acaba bir paradigmatik örnek midir? Şimdi birçok kimse Los Angeles'ı bir nevi şahsına münhasır bir tekil olay olarak görüp bunun arkasında bir şey olduğunu reddettiler. Yani bunun bir paradigmatik örnek olmadığını, Amerika'ya böyle özgü bir böyle benzersiz, kendinden, kerameti kendinden mezun, başka bir yerde de tekrarlanması mümkün olmayacak, çok özgün koşullarda ortaya çıkmış bir şey oldu. Fakat Soja'nın geliştirdiği modelin içerisinde ilginç bir şeyler var. O da artık şehri, ben bunu anlatırken, şehir merkezinden bahsederken komuta kontrol merkezi kelimesini kullandım. Bu klasik şehir kuramında. Bu komuta kontrol merkezi dediğimiz şey de işte bütün karar sistemlerinin, ağların, komünikasyonların, transportların, bütün taşımacılığın, karar merkezlerinin hepsinin toplandığı bir merkezden bahsediyor. Şehir merkezi dediğimiz o. Her şey orada toplanıyor. Orasında işte yüksek binalar falan var. Şimdi bu Los Angeles bu hale gelirken bu şeylerin, şehirdeki karar sistemlerinin yoğunlaşmasını gerektirecek teknolojiler artık ortadan kalkmış vaziyette. Yani bu bilgisayar teknolojisi artık bütün elektriklerin, bütün komünikasyonun, bütün iletişimin tek noktada toplanmasını gerektirmiyor. Ve bunun adına bilim alanında dağıtık sistemler deniyor. Yani sistem bir ağ olarak, bir şebeke olarak dağınık bir biçimde kendi kendini düzenleyerek idare ediyor. Ve bu idare etme sisteminde eskiden kalan modeller, kavramlar, yaşantı biçimleri, organizasyon biçimleri tamamen aşılmış oluyor. Ve burada yeni bir toplumsallık, yeni bir insan, yeni bir şehir formu ortaya çıkıyor ki buna da daha sonra bunun adı konulacak 1990'larda şeyi olmayan, sınırı olmayan bir şehircilikten bahsediliyor. Yani bir şehir düşün, şehirle kırı birbirinden ayıran sınır artık belirsizleşmiş, hermetik bir sınır değil. Eski modelde biz şehirleri bir kıra referansla, kırsala referansla tanıtırken ve şehirliliği bir yaşam tarzı olarak görürken, şehir formunu, şehir yaşantısını kırsal yaşamın üzerinden tanımlarken, bu yeni formda kır aslında şehrin bir uzantısına dönüşmüş. Şehrin kendisi de kıra yayılmış. Tam aslında iki program önce bizim anlattığımız yeni metropolitan düzenleme Türkiye'de. Evet, işte bu durumda olduğu zaman bunun bazı işaretlerini biz idari yapımızda işletiyoruz. Mesela büyük şehirlerin bütün şehirlere dönüştürmesine ilişkin idari düzenlemeler. Yani İstanbul Belediyesi'nin sınırını dediğimiz sınırı İstanbul il sınırından başlatmak demek, İstanbul'daki bütün köylerin tamamını mahalle yapmak demek. Köy dediğimiz şeyin içerisinde de bir idarecinin adı muhtar. Muhtar Osmanlıca'da otonom demek. Yani muhtar kendi başına o köyün idaresi konusunda ihtiyar heyetiyle beraber bazı kararlar alabiliyor. Fakat ben bu muhtarın muhtariyetini, yani özerkliğini ortadan kaldırıp muhtarı belediyeye bağlar isem, muhtarın elindeki bütün karar yetkilerini belediye toplamış oluyorum. Artı muhtar bu kararları verirken köylerin eskiden kalmış olan bir köy ortak malları var. Buna da müşterekler deniyor. O köylerin bütün o müşterekleri de bu düzenleme içerisinde belediyeye devredilen büyük arazi stokları haline geliyor. Şimdi bununla beraber baktığımızda bu Los Angeles'ta gördüğümüz süreçlerin benzerleri embriyonik olarak bizim memleketimizde de böyle yavaş yavaş gözlenmeye başlıyor. Şimdi biz bir araştırma yapıyoruz, oralara girmek istemiyorum ama bu tür bir şeyde İstanbul'u böyle ele aldığımız zaman İstanbul'un sınırları nereye varıyor? İstanbul'da kentsel gelişmenin sınırları nereye varıyor diye baktığınızda ta Trakya'da İpsala'da kenarından başlıyor. Bilmem Düzce'nin kenarlarına kadar giden bir büyük şehirsel bölgeden bahsediyoruz. Bu köprüyle beraber şeye taşmış, Güney Marmara'ya taşmış, Çanakkale Köprüsü'yle de bütün Marmara etrafında birçok vilayetin alanlarını birbirine bağlayacak, daha önce bizim hiç tanımadığımız, aşina olmadığımız yeni bir yaşam tarzı, yeni bir şehir formu oluşacak. Bunun içerisinde bizim bildiğimiz, aşina olduğumuz İstanbul'da küçücük bir küçük şehir haline geliyor. Yani kurulan yeni şey içerisinde, yeni bu toplumsallığın içerisinde, yeni ölçeklerde bizim aşina olduğumuz, bildiğimiz ölçekler tamamen ortadan kalkıyor. Yeni bir dünyanın habercisi. Onun için Aysim'in anlattığı filmler, Aysim'in anlattığı bu çerçeve Los Angeles, bu bizim 21. Yeni yüzyılda, yani 21. yüzyılda göreceğimiz filmin bir çeşit fragmanlarını anlatıyor. Ya gerçekten aslında hani 2000'li yılların başında böyle filmlerin çıkmış olması, 79'da da Chinatown'ın çıkmış olması hiç tesadüfi değil yani. Şehirciler gibi, yani Mike Davis gibi bu filmlerdeki dedektifler olsun, yönetmenler olsun, şehir tarihini arkeolojik kazıya tutuyorlar neredeyse. Hani Mulholland ismini oraya koyuyor, filmin başlığına taşıyor. Wim Wenders şehrin merkezinde olsa bile şehirden artık atılmış olan kesimi Milyon Dolar Oteli diye şehrin merkezindeki otele kapatıyor. Yani bütün atıkları tek bir otele kapatıyor ve bu otelde yaşayanlar yıllardır bu otelden çıkmamış oluyorlar mesela. Şaşırtıcı yani bu filmleri, yani Chinatown, Mulholland Drive, Million Dollar Hotel, belki bir sürü filmi de eş zamanlı olarak şehir tarihçilerinin yazdığı kitaplarla okuduğumuz zaman ben biraz başladım. Hakikaten çok hoş bir sürü size doneler vermeye başlıyor. Biraz bahsetmek de istiyorum, nasıl yapıyor? Hani Mulholland Drive'da David Lynch nasıl yapıyor bunu? İşte Wim Wenders nasıl yapıyor? Mike Davis Los Angeles'la ilgili bu arkeolojik kazıları, yani şehir tarihini 1965 isyanları, 1984 isyanlarına bakarak nasıl bir yandan böyle şaşalı o urban renaissance dediğimiz, şehir rönesansı dediğimiz şeyi oluştururken, ütopik şeyler oluşturulurken nasıl distopik şeyler oluşturulduğunu da anlatıyor. Mulholland Drive'ın ilk bölümünü seyrettiğiniz zaman müthiş bir hayal içinde, işte Los Angeles'ta ünlü olmaya gelmiş sarışın, mavi gözlü, gözleri pırıl pırıl parlayan bir genç kadın görüyorsunuz. Ama böyle hani şey, Doris Day, yani Doris Day imgesi var. Yani American Dream, Amerikan rüyası hakikaten. Filmin yani zaten anlaşılması çok zor bir film. Biraz filmi seyretmeyenlere de filmle ilgili bilgi verdiğimizi baştan söyleyeyim. İkinci bölümünde filmin aynı kadın çökmüş bir vaziyette bizim karşımıza çıkıyor. Yani ütopik olan kadın tamamen böyle depresif, bitmiş, bütün o masmavi gözünün altındaki yerler mosmor olmuş, bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yani bütün o vaat edilmiş sözler boş çıkmış, bütün hayaller suya düşmüş ve bu kadın bunun farkına varılması için de bir koca hayat yaşanmış. Yani. Evet. Bir aşk yaşanmış ve bu aşk bir Hispanik olduğunu hissettiğimiz esmer bir kadınla yaşanmış ve bu kadın öldürülmüş. Yani hani filmdeki hani hakikaten bir sürü şey birebir, yani çok sürreal gözüken bir film. Hani bu kadar real olabilir aslında. Hani bütün şehir dinamiklerini bu inanılmaz sürreal bir senaryonun içinde David Lynch anlatıyor. Diğer taraftan bu milyon dolar otelde medya patronunun oğlu da yaşamaya başlamış bu atık insanlarla. Yani işte bir kendini Beatles'ın bir parçası zanneden bir müzisyen var orada. Hiç oradan çıkmamış yaşlı kadınlar var. Ama hani artık kentte yerlerini bulamayan insanlar var burada. Bu adam burada yaşıyor ancak bu adam kendini otelin tepesinden aşağı atıyor. Şimdi medya patronu da bu otelle ve bu atıklarla hiçbir ilişkisi olamaz aslında. Ve oğlu kendisinden dolayıken öldürmüş olamaz, intihar etmiş olamayacağı için mutlaka diyor bunu birisi yapmıştır oradan. Orayı suçlu göstermek istiyor ve bir dedektif tutuyor. Dedektif de Mel Gibson. Dedektif geliyor ve bu insanların arasında suçluyu bulmaya çalışıyor. Üzücü bir şekilde bu insanlar da içlerinden bir tanesini evet bu yaptı diye yani hafif zeka özürlü olduğunu düşündürttü yönetmenin birisine televizyonlarda evet ben yaptım diye itirafçı olarak yani o alt sınıf bile bir televizyona çıkmak için bütün bu şaşanın parçası olmak için kendi pozisyonlarını kendi durdukları yeri de satıyorlar aslında. Kendi içlerinden bir insanı da satıyorlar ve çünkü, bu şaşanın parçası olmaya çalışıyorlar. Çünkü onun haricinde hiçbir öykü yok. Onun haricinde yaşanmış hiçbir öykü yok. Bu da onların hayatını anlamlandıracak en önemli referans noktalarından birisi oluyor o intihar şey. Şimdi tabii bu çok Los Angeles'ın öyküsü yani paradigmatik olmanın ötesinde aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun eğer kontrol edilmediği takdirde neleri yapabileceğini ve bunları yaparken de aslında hiç kimsenin bir özne konumunda olmayacağını yani eskiden merkezi olmayan şehir metaforu aynı zamanda da öznesi olmayan eylemlerine dönüşüyor. Yani bizim eylem dediğimiz şeyin daima bildiğimiz şekilde bir faidi, bir yapanı vardır. Bu Aysim'in anlattığı filmdeki hikayeni aslında bir özne yokken öznenin de yani cinayetin failinin de icat edilmesi gerekiyor. Yani bu sistem kendi kendini yeniden üretebilmek için ne yapıyor? Kendine bir özne ve fail buluyor. Ve fail bulduğu zaman sadece o çok nasıl diyelim insanlık dışı dışlanmayı yaşayan insanlar kendilerine bir öykü, bir tarih, bir referans yaratmış olmuyorlar. Aynı zamanda da oğlu öldürülen adamın oyunu da kendi kendine gerçekleşmiş oluyor. Yani bu durumda öznesi merkezi olmayan şehir, öznesi olmayan eylemler bütününe dönüşmüş oluyor. Tam bu da şehir, Los Angeles. Bu da tabii. Los Angeles'ın hikayesi de oluyor. Yani aslında gelişmiş kapitalizmin, yeni neoliberal şehrin ütopyaları ve distopyaları. Evet, bunun belki de en güzel referanslarından bir tanesini David Harvey'in Sermayenin Sınırları, The Limits to Capital kitabının sonuç bölümünde görüyorsunuz. Yani bu kapitalist süreç şehir ortamında kendini yeniden üretirken artık tıpkı 2001 filmindeki şey gibi kendini yeniden üretebilmek için önünde hiçbir şey tanımaz hale geliyor. Yani hiçbir konuda kendini kontrol edemeyen bir sürecin sonunda insanın bedeni, insanların hayatları da bu çarkların içerisinde bir yağ haline o çarkları ve hayalleri eriyip gidiyor. Yani evet, böyle bir şey oluyor. Bu tabii bu filmler ibretlik vesikalar. Biraz kıssastan ders alınacak şeyler. İşte bilim adamlarının şeyler dolusu, ciltler dolusu kitapla yazmaya çalıştıklarını sanatçılar bir şarkı sözünde veya işte 1,5 saatlik bir filmde çok daha rahatlıkla anlatabiliyorlar. Tabii bunların da ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Evet, bugün Los Angeles'ı konuştuk. Mulholland Drive, 1 milyon dolar oteli ve Chinatown üzerinden bir giriş yaptık ve biraz da onlarla bağladık, bu filmlerle bağladık. Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.